أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü okuyacağımız sure Mekke'de inen surelerden, ilk dönemde inen surelerden Tarık suresi. Rabbimiz bu sure içerisinde de bize ahiretten bahsediyor. Bu sure içerisinde de ölümden sonra Allah'ın huzurunda hesap verileceğinden bahsediyor. Ve Kur'an'ın kesin bir söz olduğunu ve kafirlerin hile ve tuzaklarını onu engelleyemediğinden bahsediyor bu sure içerisinde. Hiçbir kafir bu Kur'an'ı ortadan kaldıramamış. Kaldırmaya çalışmışlar ama becerememişler. Çünkü inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor Rabbimiz. Onu biz indirdik. Onun muhafazası bize aittir. Başka yapacağımız bir şey yok. Allah 14 asırdır bir ayeti, bir kelimesi değişmeden Kur'an'ı bugüne getirmiş. Hafızların hafızalarında ve kitap sayfalarında. Dolayısıyla Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i de bizim emrimize amade kılmış. Öğrenin, öğrendiğinizi yaşayın ve Allah'a göre hareket edin. Allah'ın yasası olan, Allah'ın şeriatı olan, Allah'ın kitabı olan bu Kur'an'a göre hareket edin demiş oluyor Rabbimiz tüm ayetleriyle bize. İşte okuyacağımız 86. sırada yer alan Tarık suresinde de Rabbimiz aynı gerçekleri bize anlatıyor ve yine yemin ederek başlıyor. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Göğe ve geceleyin gelen yıldıza veya sıkıntı ve bunalımda olanlara, gece gelen rahatlamaya dikkat edin. Evet, Rabbimiz yemin ediyor. Yemin ettiği şeylerde mutlaka düşünmeye gerçek olan bir şeyler var. Yani insan düşündüğünde bu yemin edilen şeyde mutlaka insanın yapamayacağı, beceremeyeceği bir şeyler vardır demesi lazım. Allah göğe yemin ediyor. Semaya yemin ediyor. Ve geceleyin ortaya çıkan kutup yıldızına yemin ediyor. Diğer yıldızlara yemin ediyor. Nasıl oluyor bu iş? İnsanlar çölde yaşıyorlar. İnsanlar okyanusların üzerinde, gemilerde, vapurlarda aylarca dolaşıyorlar. Henüz pusula bulunmamış. Yolunu nasıl tayin edecek? Sağa mı gidiyor, sola mı? Kuzeye mi gidiyor, doğuya mı, batıya mı gidiyor? Bilmiyor insanlar. Nasıl bilecek? Ama Allah sabit yıldızlar halketmiş gökte. Bu yıldıza bakarak insan doğu, batı, güney, kuzey hangi istikamete gittiğini biliyor, ona göre gidiyor ve kaybolmuyor. Değilse çöllerin içerisinde, okyanusların içerisinde kaybolma imkanı ve ihtimali her zaman için, herkes için geçerli. İşte Rabbimiz semaya yemin ediyor ve semadaki geceleyin gelen o parlak yıldıza veya yıldızların tümüne yemin ediyor. Veya sıkıntı ve bunalımda olanlara gece gelen rahatlamaya yemin ediyor Rabbimiz. Evet, insanlar sıkıntılı, uykuyla rahatlıyor. Hiçbir ilaç uyku kadar insanı rahatlatamaz. Gece olunca insan istirahate çekiliyor ve rahatlıyor, huzuru buluyor. Değilse, haplar atsa, değişik iğneler vurulsa, o rahatlamayı bulma imkan ve ihtimali yok. وَمَا اَدْرَاكَ مَتْطَارِقِ Geceleyin gelen nedir bilir misin? Evet. Nedir o Allah'ın yemin ettiği? Tarık denilen şey nedir? Sen onu biliyor musun? اَنَّجْمُ السَّاقِبِ Evet. O parıl parıl parlayarak karanlıkları delip geçen bir yıldızdır. Kutup yıldızı mı diyeceksin? Veya değişik bir yıldız mı diyeceksin? Ne dersen Allah اَنَّجْمُ السَّاقِبِ buyuruyor. Evet. Karanlığı delip geçen bir yıldızdır. Parıl parıl parlayarak karanlıkları delip geçen bir yıldızdır veya inanmadan yaşanan hayatın karanlıklarını delip geçen, aydınlatan bir ışıktır. Allah bataklıklar içerisinde, zulüm içerisinde, şaşkınlık içerisinde dolaşan insanlara bir yıldız göndermiş, bir kitap göndermiş, bir peygamber göndermiş. O gönderdiği peygamberle, o gönderdiği kitapla insanları aydınlatıyor. Evet. Necmü sahib, Tarık odur. Hakkı batıldan ayırt ediyor. İyi kötüden ayırt ediyor. İnsanlara doğru yolu bildiriyor. Necmü sahib, o yıldızdır. Parlayan bir yıldızdır. Rahatlatan bir yıldızdır. İnsanları her türlü karanlıktan, her türlü kötülükten arındıran ve inanmadan yaşanan hayatın karanlıklarını telafi eden, aydınlatan bir ışıktır o. in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Zaten hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır. Evet. Rabbimiz 4. ayeti kerimede buyuruyor ki insanların üzerinde gözetleyici ve koruyucu bulunmayan hiçbir kimse yoktur. Kafirler de Müslümanlar da koruma altında. Görevli melekler var. Kiramen katibin dediğimiz melekler zabıt tutuyor. Yapıp ettiğimizi kayda geçiriyor. Başka muhafız melekler de var. Her bir canı koruyor. Bakıyoruz trafik kazası olmuş. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da nerede olduysa. Trafik kazasında otomobil içerisinde 4 kişi var. 3'ü tırın altında ezilmiş, 4. şahıs kurtulmuş. Nasıl oldu bu iş? Allah onun ölümünü murad etmediyse, muhafız melekler bunun daha 10 sene, 30 sene yaşaması vardır diye o kazadan bir saniye önce o kişiyi kurtarıyorlar muhafız melekler. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Evet. Allah mutlaka kurtarıyor. Çünkü her bir insan korunmasız bırakılmamıştır. Her insan amelinin kaydedildiği güçlerin yanı sıra, kiramen katibin dediğimiz meleklerin yanı sıra, ikinci bir koruma ve sigorta altına da alınmış durumdadır. İnsanlar bu şekilde koruma altına alınmıştır. Muhafız melekler onları koruyor. 8. kattan iskeleden düşmüş adam ölmemiş. Onun ölümü o saatte yazılmamış. Düşmüştür ama hiçbir tarafı kırılmamış, burnu dahi kanamamıştır. Niye? İn küllü lefsin lemma aleyha hafız. Allah korumasız bırakmamış, koruma melekleriyle, koruyucu melekleriyle onu muhafaza etmiş, hiçbir tarafı kırılmadan, burnu kanamadan kurtulmuş. 5. ayet, فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Evet, insanoğlu bir baksın neden yaratıldığına. Evet, insanoğlu bir baksın neden yaratıldığına. Bugünkü tıp ilmi, bugünkü insanların neden yaratıldığını bilen ilim var. Bir damla meniden, bir cinsel ilişki esnasındaki ifraz edilen meniden 24 milyon tohum çıkıyor. Bir insanın yaratılışı 24 milyonda bir ihtimal oluyor işte bugün. Bakın bakalım bir, neden yaratıldınız? Gözle görülmeyecek kadar ufacık bir spermadan ana rahmine intikal etti, oradaki bir yumurtayla birleşti, belli bir süre et parçası halinde oldu, belli bir süre kan pıhtısı halinde oldu. Belli bir süre sonra Allah ona can verdi, kemiklerine et giydirdi ve insan şekline sokuldu. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ مِمَّ خُلِقْ. İnsanoğlu bir baksın neden yaratıldığına, nasıl meydana geldiğine, nereden meydana geldiğine bir baksın bakalım. Evet, Rabbimiz dikkatlerimizi nereden yaratıldığımıza çekiyor, nasıl yaratıldığımıza çekiyor. Bak bakalım, kainata baksan belki ibret almayacaksın ama kendi yaratılışına bir bak bakalım. Nasıl oldu, nereden yaratıldı, nasıl yaratıldı? Hulika bimmâ indâfik. Tazikle akan bir sudan yaratıldı. Evet. O suyun, o meninin tazikle akması, rahme intikal etmesi var. Normal akan bir su değil, tazikle akan bir su. Hulika bimmâ indâfik. Tazikli bir şekilde ana rahmine intikal eden bir meniden, bir damladan, gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan yaratılmıştır insanoğlu. Yahrucu min beyni sulbi ve terâib. O meni erkeğin beli omurgası ile kadının leğen kemikleri arasından çıkıyor. Nasıl imal ediliyor? İnsan devamlı yoğurt yiyor, meni oluyor. Ekmek yiyor, meni oluyor. Sadece marul yiyor, meni oluyor. Olur mu böyle şey? Evet, oluyor işte. Et yemeye gerek yok. Ekmek de yesen, İnsan vücudunda, insan bünyesinde, kadının vücudunda ve erkeğin vücudunda bu meni meydana geliyor. Evet. Bu meni bel kemiği ile kaburgalar arasındaki organlardan çıkıyor. Rabbimiz onların imal yerini orası kılmış, orada imal ediliyor bu. Meni toplanıyor, eğer ifraz edilmezse kendiliğinden akı veriyor. Niçin? Dolduğu için. Depo dolduğu için akıyor. Bunun adına ne diyoruz? Şeytan aldattı diyoruz. Bunun adına ne diyoruz? İhtilam oldu diyoruz. Bunun adına ne diyoruz? Kişinin vücudundaki bu bölgelerdeki imal edilen bu tohumların fazla gelmesiyle dışarıya atılması diyoruz. İşte Rabbimiz yahrucu min beyni sulbi ve terâib buyuruyor. 7. ayet-i kerimede. Evet. Bel, omurga ile leğen kemikleri arasında. İmalat yeri de orası. Vücuttaki, bünyedeki imal edilen yeri de orasıdır. İnsanın yaratıldığı, evet, o meni parçası, o bir damlacık su da buralarda her an imal ediyor, her gün imal ediyor. Kadında da bu yumurtaların imal edildiği yer var. Erkekte de bunların imal edildiği yerler var. Dolayısıyla Rabbimiz kişi yaratılışına bir baksın buyurarak dikkatlerimizi oraya çekiyor. Nereden ve nasıl yaratıldık? Yaratıldığımız o madde ve o malzeme nerede imal ediliyor? Onu da bize bildirmiş oluyor. 8. ayeti kerimede ise innehu ala rac'ihi lekadir buyuruyor Rabbimiz. Elbette o insanı yoktan var eden, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. İnsan nasıl olacak da tekrar diriltilecek? Olacak şey mi bu? Öyle diyor kafirler. İnsanın tekrar dirilmesine inanmıyorlar. Tekrar diriltilme hadisesine ve olayına insanlar inanmıyor. Nasıl olur canım? Öldükten sonra, yüzlerce sene toprak içerisinde yok olduktan sonra yeniden diriltilip hesabımız mı görülecek? Olacak şey mi bu? İnnehu ala rac'ihi lekadir. Elbette o Allah, insanı yoktan var eden o Allah, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. Bitti. Acbüz zenep diyoruz. İnsanın vücudundaki bütün etleri, kemikleri çürüyor. Sadece acbüz zenep denilen kuyruk sokumundaki ufak bir parça kemik çürümüyor. Allah ondan tekrar yaratıyor. Binlerce sene kabirde yatan insanlar da emir verilince o kemik vasıtasıyla tekrar diriltiliyor. Dolayısıyla innehu ala racihi lekadir. Evet, Allah yeniden hayata döndürecek. Gücü yeter ona. Çünkü seni ilk yaratan odur. Sonra da yine yaratıp kıyamet günü mahşer yerinde hesabını görmeye de onun gücü yeter. Yevme tübles serair. Evet. O gün bütün gizli şeyler ortaya serilecektir. Kimseye göstermeden yaptığın şeyler vardır. Evdeki hanımından sakladığın şey vardır. Çoluk çocuğuna göstermediğin, ortağın haberi olmayan, onun haberi olmadan yaptığın işler vardır. Sır olarak kalan pek çok şeyler vardır ama o gün bütün sırlar ortaya çıkarılıverecek. O gün bütün sırlar, gizli sırlar ortaya çıkarılıverecek. Gizli ameller, kimseye göstermeden yaptığın işler, gizli niyetler ve başkalarından saklanan hususlar o gün ortaya dökülüverecek. Kıyamet günü hepsi ortaya dökülecek. Hesap defterinin içerisinde var. Yaptığın amele göre değişik şekillere bürünmek orada var. Faiz mi yedin? Değişik şekilde gözükeceksin kıyamet günü. Değişik bir azap var. Malın zekatını mı vermedin? Değişik şekilde bir azap modeliyle oraya getirileceksin. Bakan insanlar ha bu vaktiyle deve sahibiymiş, koyun sahibiymiş, sığır sahibiymiş, zekatlarını vermemiş ve çiğneniyor onlar tarafından diyebilecek. Evet. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün bütün gizli şeyler ortaya dökülecek. Bütün gizli şeyler, kimseye göstermeden yapılan şeyler, işlenen günahlar, hepsi gizli ameller, gizli niyetler ortaya dökülüverecek o gün. Evet, insan sadece amellerinden değil, niyetlerinden de, gizli maksatlarından da hesaba çekilecektir o gün. Evet, işte o zaman insan ne olacak? Bütün sırlar ortaya döküldüyse, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ İşte o zaman insanın ne kendisinden azabı savmaya gücü yeter, ne de kendisine yardım edip emniyetini sağlayacak biri vardır. O gün iş bitmiş. Bütün yetki, tasarruf Allah'ın elinde. Bugün insanlar bir araya gelerek birbirlerini destekliyorlar. Bugün insanlar birbirine yardım ediyorlar ama فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ O gün sigorta şirketi yok, sana yardım etmeyecek. O gün yardımcı yok, arkadaşın yok, eşin dostun yok, akraban yok. Sana yardım edecek kimseyi o gün bulamayacaksın. Evet, o zaman insan kendisinden azabı savmaya gücü yetmez. Kendi üzerindeki azabı, cehennem azabını savabilecek bir güce de sahip değildir. Kendisini o azaptan kurtaracak bir yardımcı da bulma imkan ve ihtimali yoktur. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 11. ayet-i kerimede Rabbimiz yine yemin ediyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Dönüşlü olan göğe andolsun ki, andolsun, madde, ışık, yağmur ve değişik şeyleri geri döndüren göğe. Evet. Buharlar bulut oluyor, semaya çıkıyor, yağmur olarak tekrar dönüyor. Semada böyle bir döndürme kabiliyeti var. Ve semai maddeyi döndürüyor, ışını döndürüyor, yağmuru döndürüyor, değişik şeyleri döndürüyor. Evet, bugün insanlar havadaki neler var hepsini öğreniyor. Havada seslerin durduğunu, onların değişik alet ve cihazlarla döndürüldüğünü. Burada sen bağırıyorsun, sesin uzayda duruyor. Değişik bir aletle onu insan alabiliyor. İşte radyodaki kanallar. Radyonun düğmesine basıyorsun, falan veya filan rakama getirdiğinde, Ankara radyosundaki falan veya filan radyoya getirdiğinde, Urfa radyosundaki çıkan şeyleri işitme, duyma imkanın var. O frekans da veriyor, sen de o alıcı ile alabiliyorsun. Evet, semanın, gökyüzünün ve uzayın dönüşüm yetkisi var. Allah öyle bir yetki vermiş. İşte o semaya Allah yemin ediyor. O göğe yemin ediyor. Maddeyi, evet, döndürüyor yağmur olarak bulutlar, buharları yağmur haline getiriyor. Işın olarak pek çok şey radyo ve televizyon kanalları ile görüntüler ve sesler aktarılıyor. Evet. Bu semada, bu uzayda değişik şeyler var. Allah ona yemin ediyor. Yağmur ve değişik şeyleri geri döndüren göğe andolsun ki. Vel arzı zâti sada. Evet. Yarılan yere de yemin olsun ki. Bitki ve ağaçları bitirmek için yarılıp çatlayan yeryüzüne de andolsun ki. Çekirdek atıyoruz toprağa, belli bir süre içerisinde yarılıyor, çatlıyor. İçerisinden kök olarak yerin altına, dal budak olmak üzere, ağaç olmak üzere yerin üstüne çıkıyor ağaç olarak. Diğer bitkileri, nebatatı da aynı şekilde, buğday, arpa, maydanoz, fasulye, nohut, hepsini ekiyoruz. Hepsi yeryüzünden yarılıp yeryüzüne çıkıyor. Toprağın içerisinde o bitkilerin tohumları yarılıp yeryüzüne bitki olarak, yer altına da kök olarak çıkıyor. Vel arz zâti sada, evet, yeryüzünde de Rabbimizin verdiği kanunla bitki ve ağaçları bitirmek için yarılma özelliği var. Rabbimiz ona da and ediyor. Ona da yemin içiyor. Evet. Düşünün diyor. Sizin gücünüz yeter mi buna? Firavunların, Nemrutların gücü yeter mi buna? Hayır, kimsenin gücü yetmez. Ama nasıl oluyor? Allah ayarlamış bu işi. Allah ayarladığı için bu iş böylece gerçekleşmiş oluyor. Ve arkasından Rabbimiz semaya ve yeryüzüne yemin ettikten sonra innehu le kavlun fasl. Bu Kur'an hakkı batıldan ayırt eden bir sözdür. Evet. Bu Kur'an, evet, Allah'ın sözlerinden ayırt edici bir sözdür. Doğru söz Kur'an'dır. Evet, Allah'ın sözü en doğrusudur. Peygamberin sözü ondan sonraki gelen doğrulardandır. Onun dışındakiler yalan olabilir, palavra olabilir, yanlış olabilir, eksik olabilir. Ama innehu le kavlun fasıl, şu okumakta olduğumuz Kur'an ayırt edici, ayırt eden bir sözdür. Doğruyu yanlıştan, eğriyi doğrudan, evet, hakkı batıldan, kötüyü iyiden ayırt eden sözler bu Kur'an içerisindedir. Doğruyu mu öğrenmek istiyorsun? Gel Kur'an'a. Eğrilerden uzak mı durmak istiyorsun? Gel Kur'an'a. Bu Kur'an her şeyi ayırt eden, her şeyi doğru olarak ortaya koyan bir sözdür. وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ. Evet. Boş bir lakırdı ve eğlence de değildir. Şaka değildir. Evet. İnsan sözü değildir, Allah sözüdür bu. وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ. Bu Kur'an şaka değildir. Bu Kur'an palavra değildir. Boş lakırdı ve eğlence değildir. Allah sözüdür. Allah'ın kelamı ilahisidir, hakikatıdır, gerçeğidir, ortaya koyduğu vahidir. İnnehum yekidune keyda. Evet. Gerçekten o inkarcılar Kur'an'ı çürütmek ve nurunu söndürmek için o peygambere alabildiğine tuzak kurarlar. Evet. Yeryüzündeki kafirlerin hepsi tuzak kuruyor. Kur'an'ın mesajını yenilgiye uğratabilmek için her türlü yola başvuruyorlar. Kafirlerden biri, köhne münafık, bir zamanlar beyanat veriyordu. Kur'an'dan 350-400 kadar ayet çıkarılırsa insanların hayatına tatbik edilebilir bir nizam haline gelebilir. Ey bire kafir, köhne münafık, sen kimsin böyle bir teklifte bulunuyorsun? Kur'an'ın mesajını, içerisindeki 300-400 kadar ayeti çıkarabilecek yetkin var mı senin? Kimsin sen? Bu yetkiyi sana kim verdi? Neden böyle bir sözü ortaya atıyorsun. Ama kafirler Kur'an mesajını yenilgiye uğratabilmek için her türlü yollara başvuruyorlar. İnnehum yekidune keyda. Yetkisi olsun olmasın, ben Kur'an'a karşıyım, ben dine karşıyım, ben şeriata karşıyım diye her türlü yola başvuruyorlar. Bu Kur'an ışığını önleyebilmek için, insanları şüpheye düşürebilmek için peygambere karşı iftira kampanyası açmışlar. Yeryüzündeki bütün kafirler. Amerika'da da var, İngiltere'de de var, Türkiye'de de var. Her yerde var bunlardan. Bunlar İslam'ın ışığını söndürebilmek için, bu ışıktan insanların nasip almasını önleyebilmek için, her türlü tuzağa düşürmek için her türlü beyanatta bulunuyorlar. Adı sanı ne olursa olsun, makamı mevki ne olursa olsun bu tip kafirler her dönemde buluna gelmiş ve bulunacaktır. Dikkat et, onların sözüne aldanma. Onların oturumlarına aldanma. Onların sözlerinden hiçbir şeyi kafana takma. Gel Kur'an oku. Kur'an'a dön, Kur'an'a yönel. Hemen Kur'an'la doğruyu ve gerçeği yakalamaya çalış. Değilse, herkesin söylediğine kulak verecek olursam, küfür ve cehalet devam eder gider. Allah'ın elçisi ise karanlığı aydınlığa dönüştürmeye çalışmaktadır. Sen de o elçinin görevini üstlenmiş isen, tuzak kuranların hiçbirinin tuzağına, oturumlarına, aldatmacalarına kanma, kafayı onlarla yorma, bir sure oku, bir ayet grubu oku, Kur'an'ı oku, o tuzaklardan kurtulmaya çalış. Ve ekidu keyda diyor Rabbimiz 16. ayette. Ama ben onların bütün tuzaklarını boşa çıkaracağım. Evet, Allah da bir tuzak kuruyor. Onların tuzaklarını yok etmek için tüm hileleri boşa çıkıyor. Firavun'un hileleri boşa çıktı. Nemrut'un hileleri boşa çıktı. Ad kavminin Hud peygambere yaptığı hileler boşa çıktı. Rüzgarla yok edildiler. Semud kavmi bir sayha, bir patlama, bir ses, bir çığlıkla yok edildi. Evet, Salih peygambere yaptıkları tuzaklar böylece boşa çıkarılmış oldu. Bütün toplumlar değişik zaman ve zeminlerde Allah'ın okuduğumuz Tarık suresinin 16. ayetine göre bütün hepsinin tuzakları bozulmuş oldu. Allah hepsinin tuzağını bozdu, çürüttü ve boşa çıkardı. Ve ekidü keyda diyor Rabbimiz. Ben onların tuzaklarını boşa çıkaracağım. Ben de onlara bir düzen kurmuşumdur. Ben de onların bütün tuzaklarını boşa çıkarmak suretiyle onların yapıp ettiklerinin hepsini yok edeceğim ve etti. Firavun ne oldu? Ordularıyla birlikte yok oldu. Diğer kavimler kimisi rüzgarla, kimisi sular içerisinde boğulmak suretiyle yok oldular, gittiler. Ve mehilil kafirine emhilhum ruveyda. O halde sen onları kendi hallerine bırak. Onlara ne yapacağımı göreceksin. Bırak onları. Kafir ve zalim Amerika'yı bırak sen. Onun işini ben bitireceğim. Biraz zaman tanıyorum onlara. Günahları artsın diye, şirkleri artsın diye, zulümleri artsın da, cezaları artsın diye ben onlara süre veriyorum. Bırak sen onları bana, onların defterini ben duracağım. Ve mehilil kafirine emhilhum ruveyda. Evet, kısa zamanda onlara ne yapacağımı sen göreceksin. Firavun ne oldu? Ordusu olmayan, silahı olmayan Musa peygamberle İsrail oğullarının hiçbir şeyleri yoktu. Ordu yoktu, ordu olma güçleri de yoktu. Sayısal olarak, ekonomik olarak, silah ve savunma sanayi olarak hiçbir şeyleri yoktu. Allah onları su içerisinde yok etti gitti. Müslümanlar açılan kuru yoldan Kızıldeniz'den karşıya geçtiler. Firavun ve askerleri boğuldular gittiler. Ve ekidü keyda diyor Allah. Ben tuzak kurarım onlara. Onların tuzaklarını yok ederim ben. Müslümanları öldürmek için, Allah'ın kullarını öldürmek için savaş mı açıyor Firavun veya Amerika? Ben onun tuzaklarını yok edeceğim. Ve ekidü keyda. Onların işi bitecek. Sen biraz zaman tanı. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar çok geçmeden yaptıklarının karşılığını görecekler ve tüm tedbirleri boşa çıkacaktır. Bugün de Amerikalı huzurlu değil, komutanlar huzurlu değil sıkıntıda, üzüntüde, streste, bunalımda. Niye? Çünkü Allah ve ekidü keyda diyor. Kalplerine korku salmış. Bir tane Müslümanın sapan taşından korkuyor Amerikan askeri ve İsrail askeri. Niye? Ve ekidü keyda. Korkacak, Allah kalplerine korku saldı da ondan. Ben onların kalplerine bu şekilde korku salıyorum ve benim kurduğum tuzağa onlar düşecek. Burada bunalım, stres ve buhran tuzağına düştüler. Öbür tarafta da ateşe düşecekler bunların hepsi. Dolayısıyla femehhilil kafirin emhilhum rüveyda. Şimdi sen o kafirlere biraz zaman ver, ben onların defterini düreceğim diyor Rabbimiz. Ad kavmini dürdüğü gibi, Semud kavmini dürdüğü gibi, Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe'yi kuşlarıyla yok ettiği gibi Allah bunların da işini kısa zamanda bitirecektir. Böylece 17 ayeti kerimelik Tarık suresini bitirdik.